This is how you remind me. This is how you remind me. Prawie 11 minut po 6, pora na trójkę. Nickelback, How You Remind Me, to już za nami. Są wakacje, to wiedzą wszyscy. Dzieci na głowie 24 godziny na dobę. Jak i czym je zająć, by się nie nudziły, a rozwijały? O tym dzisiaj między innymi. Lepiej, żeby dzieci były cały czas w jakimś sensie zajęte i unikniemy w ten sposób dużo kłopotów. Więc trzymamy taki balans między tym, aby organizować dzieciom zabawy, ale nie ciągle i nie kontrolować wszystko, tylko żeby podawać im takie różne ciekawe propozycje, a z drugiej strony widzieć, co po prostu, jak to się mówi, żre. Czyli jeżeli dzieciom coś odpowiada i chcą się w coś w powtarzalny sposób bawić, pozwalamy im się bawić z tym, że jakby szukamy dodatkowych elementów, które można byłoby dodać. To była Kasia Sawicka, prosto ze swojego YouTube'owego kanału, u nas po 7:00, znana wielu rodzicom z Instagramu, rozwojowa mama, która doradzi, jak bawić się z dzieckiem mądrze. Potrafią uczyć się, myśleć i czuć. Czasami płaczą, często się cieszą, jak człowiek. Dzisiaj będzie o szympansach. Ten figowiec stanowi centrum ich świata. Jest jak modna kawiarnia. Na jednej gałęzi rodzina je śniadanie, na drugiej paczka przyjaciół dobrze się bawi, a obok starszy członek społeczności popija poranną kawę. Tak samo jak w ludzkim społeczeństwie. Tutaj także trzeba się nauczyć pewnych zasad. To był taki krótki fragment filmu z National Geographic Polska. U nas przed ósmą pani Kasia, opiekunka szympansów z warszawskiego zoo, o tym, czego się możemy od tych zwierząt nauczyć. No i jeszcze jeden temat. Czy państwo pamiętają? Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie. Hi Ken. With the radio blast and goes cruising just as fast as she can now. Tak właśnie, to Barbie i Ken, którzy powracają tym razem na ekrany kin. Dlaczego jedni ich kochają, a inni niekoniecznie? O tym po godzinie 8:00 w trójce. Pora na trójkę, a przed nami chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność, teraz 13 minut po 6:00. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Nie umiem. rozumiem wolność. Kocham i rozumiem wolność. Oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolność. Oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Goes Again. I tak od wielu tygodni numer jeden. Lista przebojów Trójki. Dzisiaj o 19:00. Głosowanie do 12:00. A dzisiaj wyjątkowo Piotr Firan w roli prowadzącego, który wspólnie z Janem Majewskim poprowadzi to wydanie. Kolejne wydanie listy. A Jan Majewski to laureat nagrody Debiut Trójki na tegorocznym festiwalu w Opolu. Co słychać na liście? O tym już teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Ciągle jeszcze obowiązuje 66. wydanie listy, ale już dziś wieczorem, a konkretnie od 19.00 zmieni się to, bo wtedy posłuchamy kolejnego wydania. Jest jeszcze czas na to, żeby oddać głos na swoich faworytów. Być może będzie to Kacperczyk. Syn Okiennika w ostatnim wydaniu listy był na miejscu 9. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że Riverside, Friend or Foe to było miejsce 8. A na miejscu 7, i to był awans o jedno miejsce, Meeting the Master w wykonaniu Grety Van Fleet. Proszę głosować, jest jeszcze na to chwila, bo do godziny 12 mogą Państwo decydować o kształcie kolejnego wydania listy. lptpolskieradio.pl, czyli strona www, albo nasza aplikacja, w ten sposób mogą Państwo zdecydować. Zapraszamy od 19 na 67 wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Mówił Tomasz Miara. Przypominamy, że dzisiaj dwóch prowadzących, czyli Piotr Firan i Jan Majewski, po godzinie 19.00 Państwo usłyszą kolejne notowanie. Trzymamy kciuki oczywiście. Dwie dwójki, siedem trójek w dowolnej sprawie. Można się z nami kontaktować. Jak rozpoczęli Państwo ten dzień? Trzeci Polskiego Radia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi

Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Patryk Berdiński jest z nami, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Auto osobowe zapaliło się na S7 między Białobrzegami a Grójcem. Przez to zablokowana jest jezdnia prowadząca do Warszawy, a utrudnienia występują na 423 kilometrze. Skoro blokada, to jest także korek. Remont gwarancyjny ma być z kolei powodem utrudnień w Konopiskach na A1, to powiat częstochowski, a wyremontowana ma zostać nawierzchnia w kierunku północnym. Prace potrwają do października. Na A2 też drogowcy, to między węzłami Łódź Północ i Stryków. Prace obejmują odcinek o długości ponad kilometra i trzeba uważać m.in. na limity prędkości. Dziękujemy pięknie. Kolejny raport za niecałą godzinę. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Sejm zgodził się na zwiększenie limitów, do których obowiązują zamrożone ceny prądu. Podstawowy limit dla gospodarstw domowych wzrośnie do 3000 kWh rocznie. Mniej za prąd zapłacą również małe i średnie firmy, odbiorcy wrażliwi jak szkoły czy szpitale oraz samorządy. Sejm uchwalił także ustawę dotyczącą rozszerzenia kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki. Do tej grupy dołączą osoby do 18 roku życia i te, które ukończyły 65 lat. Ustawę poparło 438 posłów, przeciw było 12, dwóch wstrzymało się od głosu. Za zamkniętymi drzwiami, ponad politycznymi podziałami, rozmawiano o ustaleniach szczytu NATO w Wilnie. Po 3-godzinnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda pochwalił przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych za rzetelną dyskusję i odpowiedzialność w kwestiach bezpieczeństwa. Rosjanie kontynuują bombardowanie celów cywilnych na Ukrainie. W porannym komunikacie czytamy o nocnym ataku dronów Szahid na miasta i osiedla. Wczoraj wojska rosyjskie przeprowadziły 52 naloty i 50 bombardowań przy użyciu artylerii rakietowej. Są ofiary wśród ludności cywilnej. I na koniec zaproszenie na specjalne wydanie Salonu Politycznego Trójki po 8.30. Gościem będzie premier Mateusz Morawiecki, a pełny serwis o 7.00. Trójce czas na sport, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Na początek tenis. Niestety Tomasz Berkieta nie zdołał awansować do półfinału singla juniorów wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak w ćwierćfinale przegrał z Rosjaninem Jarosławem Deminem 6-7 i 6-7. Berkieta rywalizował również w deblu. Tam również odpadł w ćwierćfinale. Brak szans, nie mogę narzekać, bo mam do siebie największe pretensje, że nie potrafiłem ich wykorzystać. Było ich sporo, więc tak, no ale no, każda przegrana uczy, no i bolesna nauczka, no ale no, co zrobić, no. Przyznał 16-latek. Tymczasem jeśli chodzi o rywalizację seniorską, to do finału awansowała Aonce Żaber. Tunezyjka pokonała wiceliderkę światowego rankingu, Białorusinkę Rynę Sabalenkę 6-7, 6-4 i 6-3. Jej rywalką w jutrzejszym finale będzie Czeszka Marketa Wondrauszowa. Dziś odbędą się półfinały panów. Włoch Jannik Sinner zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiciem, a Hiszpan Carlos Alcaraz z Danilem Miedwiediewem. Teraz piłka nożna i wieści z naszej ekstraklasy. Do powrotu na najwyższy szczebel przygotowuje się Ruch Chorzów. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce wraca do ekstraklasy po 6 latach przerwy. Tego lata zespół wzmocnił m.in. doświadczony Filip Starzyński, który w Ruchu stawiał pierwsze kroki na najwyższym poziomie. Ruch dał mi możliwość zagrania w ekstraklasie. Tak naprawdę wypromowałem się w jakiś sposób w tym klubie i zawsze sentyment do tego klubu był i też zawsze chciałem wrócić tutaj grać. Cieszę się, że się udało, że tak się wszystko poskładało, że to jest ekstraklasa i że mogę tutaj po prostu grać. Wzmacnia się też Widzew, który ma nowego napastnika. Do łódzkiego klubu dołączył napastnik Imad Rondić. Bośniak ostatnio występował w czeskim Slovanie Liberec, a w minionym sezonie 24-latek rozegrał 28 spotkań i zdobył 4 gole. I na koniec jeszcze siatkówka. Turcja uzupełniła grono półfinalistek Ligi Narodów. W ćwierćfinale pokonała bez większych problemów Włochy 3-0, a o finał zagra z reprezentacją USA. Przypomnę, że w drugim półfinale Polki zmierzą się z Chinkami. Warto o tym pamiętać, że dzisiaj nad morzem, na wschodzie i południu kraju słabe przelotne opady deszczu, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze. Proszę wziąć to pod uwagę, planując garderobę. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę. W dzień gorącego lata na pewno Państwo pamiętają Big Day w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Mamy podwójne zaproszenia dla Państwa. Jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić Myśliwiecką i posłuchać tego koncertu, no to się wydarzy. To wszystko w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Dwie dwójki i siedem trójek. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę korzystać, a koncert, a właściwie transmisja koncertu również na naszej antenie i w mediach społecznościowych. Rytmiks to już za nami. 21 minut dzieli nas od godziny 7. Czas na przegląd prasy. Zaglądamy na Polskie Radio 24. Tutaj o tym, że Sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mającego wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. Nowela przewiduje m.in. obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy, wdrożenie standardów ochrony dzieci i wprowadzenie kwestionariusza oceny ryzyka dla służb. Za nowymi przepisami zagłosowało 441 posłów, 11 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Nowelizacja kodeksu rodzinnego ma zwiększyć ochronę dzieci, a więcej szczegółów znajdą Państwo oczywiście na stronie Polskiego Radia 24. Zostajemy na tej witrynie. Sejm uchwalił nowelizację również ustawy o zdrowiu publicznym, wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tak zwanych energetyków, osobom do 18 roku życia w placówkach oświatowych i w automatach. W trakcie prac nad ustawą podkreślono, że wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące występują powikłania sercowo-naczyniowe i zaburzenia ze strony układu krążenia. Szacuje się, że po napoje energetyczne sięga regularnie aż 20% nastolatków. Naukowcy Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej podają, że składniki zawarte w napojach energetycznych mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci. Kofeina stanowi podstawowy składnik tych napojów. Nie jest przy tym zalecana w diecie dzieci, gdyż ma działanie psychoaktywne. I o tym na stronie Polskie Radio 24. Jeszcze zapraszamy na stronę Trójki. Bywa, że w trakcie pracy nad filmem w aktorach rodzą się nowe pasje, które przenoszą się później na ich życie prywatne. Tak właśnie zdarzyło się w przypadku Piotra Głowackiego. Aktor w czasie, gdy przygotowywał się do kręconego przede wszystkim w Wysokich Górach filmu Broad Peak, zachwycił się wspinaczką. Stała się ona jego nową pasją, a teraz przygotowuje w Jurze Krakowsko-Częstochowski związany z nią nowy projekt. I podcast z zapisem rozmowy jest dostępny na naszej trójkowej stronie. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam. Świat ma dla mnie lepszy plan. Jest tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My feelings from Podstawowe pytanie, jak ona to robi? Zdarza się jej przegrywać, a jednak wygrywa. Iga Świątek pozostaje liderką rankingu WTA. Depcząca jej po piętach Aryna Sabalenka przegrała wczoraj w półfinale Wimbledonu z Tunezyjką Ons Jabeur. Do detronizacji Świątek potrzebowała minimum awansu do finału. Krzysztof Łoniewski więcej o tej sprawie. Nie powinno się życzyć w sporcie porażki nikomu. Trzeba jednak przyznać, że gdy Aryna Sabalenka zeszła z kortu centralnego All England Tennis Clubu pokonana, odetchnęliśmy z ulgą. Białorusinka przegrała wczorajsze spotkanie na własne życzenie, uważa były mistrz Polski w tenisie Lech Sidor. Nie zamknęła spotkania, miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło dorzucić dwa dobre swoje gemy serwisowe i byłoby po sprawie. Prowadziła w drugim secie po wygraniu pierwszego w tiebreaku już 4-2 w gemach. Ons Jabeur tak opisała, co czuła wtedy, będąc de facto pod ścianą. I just wanted to try to break her. It was very difficult for me to return her serve, especially, you know, she was mixing a lot. She was even the speed was difficult. So I was like, it was coming. I was returning much better. She missed shots that did help me stay in the game. I was fighting every point, and that's what happened. Udało się także dlatego, że Sabalenka miała dziś na korcie dwie rywalki. Ons Jabeur miała tą wizję bycia numerem jeden. Chyba ta druga sprawa ją przerosła, bo po pierwsze Jabeur naprawdę zagrała genialnie, ale została wpuszczona do meczu przez Sabalenkę, bo Białorusinka no nie miała prawa wypuścić awansu do finału. W każdym razie wielkie brawa dla Tunezyjki, która znów stanie przed szansą pierwszego zwycięstwa wielkoszlemowego dla tenisistki z Afryki. Znów, bo przed rokiem najpierw w finale Wimbledonu pokonała ją Jelena Rybakina, 2 miesiące później Iga Świątek w finale US Open. Teraz Jabeur zmierzy się z kompletnie niespodziewaną na tym etapie turnieju w Londynie Markietą Wondrouszową. Mocno wytatuowana i niezwykle urocza Czeszka tak odpowiedziała na pytanie, czy spodziewała się, że może awansować do finału w Wielkim Szlemie akurat przy Church Road. I mean, here on grass it was almost impossible, you know, because I didn't play many matches on grass before, you know. My best one was second round, and clay or hard, maybe I would say, yeah, maybe it's possible, but grass, it's even, you know, crazier that this is happening. Zadziało się też tak, że Iga Świątek nie straci prowadzenia w światowym rankingu, ale znajduje się w niełatwym położeniu, mówi swego czasu żyjący z rywalizacji eks-mistrz świata w lekkoatletycznym wieloboju, dziś wiceprezes PESLA Sebastian Chmara. Oczywiście zdecydowanie prościej jest gonić i zdecydowanie prościej jest atakować. Natura każdego sportu i nie tylko sportowca, myślę, że również człowieka, taka jest. Pozycja lidera jest pozycją trudną. Jest ogromna presja. Trzeba bronić wszystkiego i z każdej strony, a w przypadku Igi Świątek jest bardzo podobnie. Czy podobnie jak przed rokiem Nowak Dżokowicz pokona Janika Sinnera? Wtedy dryblas z południowego Tyrolu prowadził już 2-0 w setach, by przegrać z Nole w 5. W drugim półfinale w turnieju panów zobaczymy w akcji nastoletniego lidera rankingu ATP, Hiszpana Carlosa Alcaraza z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Obydwa spotkania zapowiadają się palce lidzać. Proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. Emocje gwarantowane, jak w banku. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy pięknie za relację. Z tobą przegrać to jak wygrać. Taki cytat z filmu Miś mi się przypomniał. Ryszard Ochucki, prezes klubu sportowego Tęcza, do Ireny Ochuckiej powiedział to w samolocie do Londynu. A czy państwo też mają takie sytuacje, że najpierw z pozoru wyglądało to na przegraną, a jednak w ostatecznym rozrachunku ta przegrana zamieniła się w wygraną? No właśnie, sprawa jest dosyć skomplikowana. 2 2 7 3, czekamy na państwa historię, a teraz już Jet. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine.